زبردست هغه مغز باید قصې بیان کړم. ولې خو پوښتنه چا کړې وه د مکې قریشو د یهودو په فرمایش چې دغه ځینې وکړي، نو الله وایي زبردست هغه مغز د قصې بیان کړم. کېدای شي په خبره پوه شوست، نو په قرآن کې چې کوم ټکي راسي دلته پر هغه باندې ایمان فرض دی، واجب دی، موږ به ایمان پر راوړو. دا نورې خبرې چې تفاصیل ورسره ملګري کوي چې داسې وهسي و لکه موږ چې مخکې بیان وکړي، هغه د ایمان جز نه دي. هغه که یو څوک ځینې منکر شي په هغه باندې نه کافر کېږي. دا قرآن چې کوم ټکي موږ ته بیان دی، د جسه که څوک منکر شو د جسه کافر دی. هغه دا نورې کیسې چې هلته باره شپانه و داسې سپی ورسره و، پر دا مو ایمان دی چې سپی خو د اصحاب کهف ورسره و. مګر دا خبره چې دا سپی د دوی سه خپله د غی په پسې پسې ورلی که هلته شپانه و، دا د ایمان جز نه ده. دا تفاسیر و دا قصه نو باره جوړه کړې ده چې دوی چې دسې تله باره بیا پرې شپانه باندې ورله. دا شپانه و یا نه و، خو سپی دلته ستا په دا ځای کې نو دغسې وینې که تسې په دې خبره متوجه سي. نو هغه قرآني ټکي هغه د ایمان دی، نو الله حق ورسره چې زه هغه تا ته هغه حق حق ځایونه وایم. دا غس خو په قصه پسې معنا ډېر شیان خلکو مشره ولیدي. نو نحنو موږ نقصو موږ بیانوو، وای پلانی د پلانی قصه کول څه معنا یې خو بیان یې کوه، دغه رقم د قصه و بیان ته وای. موږ بیانوو علیکه پر تا باندې نبأهم خبر و هغه واقعه د دوی بالحق په رښتیا سره ټیک ټیک شی درته بیانوو. نو هغه څه رقم و دا دې قصه ورشروع کړي. انهم فتیتون، انهم بشک د دوی هلته مخکې په هغه اجمال کې اول فتیتو فتیا ذکر سوی و، معنی ده فتیا جمع ده فتا ده. فتا دغه نوي ځوان ته ویل کېږي چې ما ول پښتانه نو برای یاره د ده نو ټکه مسته ځوان ده. نو دا داسې هغه د ځوانۍ بهار و د جا ځوانانو. نو الافاکو انهم بشک دوی فتیتون یوه ډله و د ځوانانو. آمنو دی ایمان راوړی و به ربهم پر رب باندې د دوی. اوس دغه ډله د ځوانانو ایمان یې پر رب د دوی راوړی دی. دا خبره چې پر کوم جن باندې وه په دغه کې پخپله په تفاسیرو کې اختلاف دی. ځینې وایي پر جن د حضرت عیسی علیه السلام، دا واقعه د حضرت عیسی علیه السلام وروسته معنا پیښه شوې ده. داسې روایت هم راځي چې یا دا د حضرت عیسی علیه السلام د مخه وه. نو موږ په دغه نوی مکلف چې پر کوم جن باندې پر هر جن چې وه، خو مطلب ډله وه مؤمنان دي. کدای سپ خبر کوسه دغه دغه لپاره زه وایم چې قرآنی شیان او غیر قرآنی برتی سره جلا کی. قرآن نس دغه سره وان دی. دا نو چې دی ایمان پر رب راوړی د کوم نبی په جن کې و، اباره نو څوک د حضرت عیسی علیه صلوات و سلام په جن کې و، ام د کمزور روایت څخه کار اخلي. دا خبر کی نور به وایي تر عصر عیسی علیه د مخ بیا د نور روایت څخه کار اخلي. موثق شی په دغه باره کې په لاس وی ته نور نو دا رسی وای. نو دا ډله و ایمان یې راوړی دی به رب یم پر رب دی، معنا ایمان یې هغه حق چې الله په ایمان تعبیر ځینې وکړي چې هغه څنګه الله وایي. لکه دا اوس موږ ته نبي علیه السلام بیان کړی دی، یا عیسی و موسی و نور نبیانو بیان کړی دی، هغسې ایمان و. دغسې خو نو یهود و نصارا هم پر الله ایمان لري، مګر خدای الله سره شرک برابر وي زوی ورته ثابت یا هغه رقم ایمان نه، هغه مقبول چې د الله په وړاندې مقبول دی. دی ایمان راوړی به رب یم پر رب باندې د دوی. وزیدناهم هدا، الله وی وزیدنا موږ ور ډیر کړی و زیات کړی مو هم ودی ته هدن هدایت باره مونو په د ایمان کې نور ترقې ور کړی و. هغه ترقې نو څنګه و چې د دینو باره صبر هم په نصیب صبر یې درلودی په دې امور کې. د مثال په تور ثبات محکمې درلود پر خپل دین، توکل پر الله درلودی، زهد تل دنیا درلودی. زهد په دنیا دغه دی چې موږ یې پلانې تاریک دنیا دی، دا موږ دغه باره زاهد بولو. تاریک دنیا معنی چې په دنیا کې د زړه هغه ریښې نه دي غوټه چې دنیا په اړه کوم چې لاس کې راوړي. دوی دغسې خلک وو چې دنیا اعتبار نه ورته درلودي. دا ځوانان دغه رقم وو. نو ثبات و صبر و توکل او دغه زهد فی الدنیا، زهد معنی هغه قله کې رغبت چې رغبت و میلان یې و دنیا ته ډېر نه و. دغسې خو دا نو نه معنی چې د یو چا دنیا نه خوښتوه نو ډوډۍ ولې خوري، خو کالي ما دې کړي دي، سایکل ما دې بابا. نو دا خو د ژوند ضرورات دي. دا دی چې جن د لاسه نه پر ورکوي. نو دوی دغسې زاهدین فی الدنیا و. د دغه شیانو صفاتو څخه یې الله تعالی تعبیر په هدایت وکړي. وزیدنا موږ ور زیات کړي و هم دوی ته هدن هدایت. ایمان خیر راوړی دی خو هدایت مو نور پسې ور زیات کړی دی. نو فسيال افاقه وربطنا على قلوبهم، وربطنا مش قوت را وستري وعلى قلوبهم پرزرو باندې د دوی. وربطنا مش قوت را وستي، دا ربط خو اصلي تړلو ته ویل کیږي چې شی وتړي. ربط تړلو ته ویل کیږي لکه موږ د دې سبق د بل سره ربط چشتي معنی تړاوي چشتي څنګه سره تړي سره پیوند دی. دا تړل په معنی د قوت امرازي لکه څنګه، لکه د مثال په توګه زما د یو چا سره جنجال دی، نو زه دونه شی نه یم.

نه په دغه عبارت د قول تعبیر ځنی وکي د سینو ول چې کما د بل خدای عبادت وکي نو زما عبادت غلط دی وای کما د بل خدای عبادت وکي زما خبر ما غلط کړی دی معنی هغه دعای یو غشتنی چې زمي کړی ګرد غلط دی هغه پالتو خدای دی نه کی د الله سما شوا لقد بتحقيق قلنا مش بويلي اذا فداغ وقت كما د بل خدای عبادت کا شطتا عبس به پایدی لیری د حق څخه دا اس خبري پس یو ورته ورغه د بل هؤلاء قومنا هؤلاء دغه دا قوم چې حاضر دي دغه ستا پچی چې د اگر د ملک چې دی یا د خپل شورا چې در باندې راټول دي دغه چې قومنا د خدای زموږ قوم دي اتخذوا دين ولدي من دونه ما سوى ده الله سخچش الهه نور خدایان برل داز مش قوم دي مش په پيژ خو دي خدای سم ما سوى نور خدایان دات زنت جور کلی خدای شرک دي او ته ما دغه تر دعوته په چا سر ته ګرځ دي دغه صورته وای هؤلاء دغه چی قومنا قوم زمش دي اتخذوا دين ولدي من دونه ما سوى ده الله سخ څوکني ولدي په خدای الهه نور خدایان ني ولي کنو لولا ياتون عليهم بسلطان مبين لولا ولينا یا تو ندیرا تگنکی علیهم پر دغ خدایانو ددی د علاو دهم تر مزنو چدی چې مزافر کشر جای یعنی علا عبادتهم پر عبادت دی ول را تگنکی به سلطان په یو دلیل بین شکاره خورا دی یو شکاره دلیل د کشر جو قوت چې په دغه دلیل زده دغه عبادت کوم دا حق دی یو دلیل د اس اسماني کتابه سن سپیش ولای چې د ادم علی صلوات و سلام سی ونس بیا تر دغه وخت چې دا دوی و چې ارسه کتابونه مخکې نازل سی بر خورا او سلطان بین راوړل سلطان و دلیل تا وای مرا غشتلی دلیل قوی دلیل تا وس نور مؤمنان چې دغه خود دلیل لري په خپل عبادت چې الله تعالی عبادت په دغه کوم چې زما خالق دی زما رازق دی زما متصرف دی هر څه واکه پر ما چلیش او د خپل څون صفات او حمیده او مالک دی الله پاک دی ته به ته جوړ دلی به ته خوځبړی وم تا جوړ کړ دی کته نه استاورو ساده کازو جوړ کړ دا دی چې نو دلیل نه پر لري عبادت کې بل دغه زمش قوم دی معنی دغه جهالت دی نو خدای هغه بچا ته مشاره سوچ معنی تم در قوجو پوری په جهالت کې غټه ول دغه زمش قوم دی دین دی ولې دی ما سوا د الله سرور الها لولا یاتون دی ولې را تګنکی علیهم پر دغه خپل خدایانو باندې یعنی پر عبادت باندې د دوی به سلطان په یو دلیل بیینین چې هغه ښکارای شه نو چې دلیل امن لري او دا نور خلق چې موحدین دي معنی یوازې د الله تعالی عبادت کې د بل چا عبادت نه کې هغه د لا علم ځانته لري قوي قوي د لا علم ځانته لري چې نه مني نو په ظالمانو کې چې خپل هم دلیل نه لري د بل غیم نه مني فمن اظلم نو څوک دی ډیر ظالم ممن تر هغه چا افترا چې هغه غوټه کول وکي علی الله پر الله پاک باندې کذب بند دروغ ورو ترجه بل ظالم څوک دی راوي شي اس جواب من پیری معنا نسته تر دې بل ظالم تر ټولو غټ ظالم دغه دی چې خپل هم دلیل نه لري د بل دلایل مني نه کوټه چې نو ته دلیل پیش کنو دا ستا پر دا باطل وختایان باندې ته دلیل وړاندې کړه دلیل خو نه لرم کې وای غلط کې هغه دلایل د بل چې حق دلایل دی هغه نه مني نو درځه به بل ظالم څوک نه معنی جواب من پی دی خپل چې معنی د دې نو بل ظالم نشته ډیر ظالم فمن نو څوک دی اظلم او ډیر ظالم تر چا مم تر هغه چې افترا چې هغه افترا یو کې افترا غټه کول ته وای چې په چاپ شنه کې نه کې خبرې غټکه افترا چې هغه غټه کول کې وی علی الله پر الله پاک باندې کذب د دروغ دروغ دروغ خبرې په الله پر سړي چې الله تعالی لور نه لري الله تعالی زامن لري الله تعالی به مش خمه خا بخښي دغه قسمه څخه شیان دا ګرځي دروغ په الله پر سړي نو دا خبر خو دې دلته وکړل پسې بار وویل چې الله پاک وای و اذ خپل په منځ کې دی ول و اذ اعتزلتموهم بارز از ځوانان وسرول ول و اذ هغه وخت اعتزلتمو چې تاسو ګو شاست واس پر بغل سواس ته هم د دې څخه بارن د ځوانان سره کښې نستل چې الله اوس موږ ته دې حکایت کوي دی بارا داس سره وهل باچا څخه ما درته وکړه چې بارا باچا خو افراغ د دې شاهانه لباس نه واخستي نو چا دې کمی کپ ته خود په چا رقم د خاندان خود وزیرانو زمنانو درکم الله تعالی چې د هر چا په کور کې وغوړي چې څوک پک شپې د کی به مخ څوک نسی نیولای کونو دی بم د وزیرانو پر کینو پر چا برا ټول خو په کور کې د هغه دی خدا غي اقتدا او نو دی اوله غي بس نيستک د بر وخت ورکه بر سزا خو مرګ ده چې اوس مل اثر نه درته پرې کړی و چې دیس دون سپینسترګي اس ما سره د لایل وای ځان به تاسو چې دا کوټ نه کې بیا هم یو څو ورځې وخت ورکړي یا دوی یا درې هغه ورځې خو نو قران نه ټاکل چې تاسې فکر ووهئ که زما خبره مو خوښ شوه خو صحیح دي کنه نو بره بیا وشنم نو دوی چې بره را جلاس وځینې بره یې خپل سر ور بره شنو چې د ده څخه په هر کردار کې جلا هغه دیني ورسره ګډه معنی دا پنځه شپږ ځوانان دي سره ولاړ دي

متقرف مخاطب دي اري وتوي وترى تبين الشمس المر اذا غ وقت طلعت كذا المره وخيجي تزاور د المر كجيجي عن كهفهم دا غار و دا واسع ميدان څخه د دیش دی پر پراتجه ذات اليمين دل تشدید د ذات سره جهت پروت یعنی جهتن و دیش طرف ته کجیجی چاغه طرف چدی ذات اليمين خاوین در استه لاستی من در استه لاس ویغه خواته سر بدی چل مر را خیجی دی دل مر پر کم خواهد زنی کوش زنی بلارسی پا اغا رستا خواهد که زنی بلارسی مانا چه دستیلی رستا خواهد سر بده پا دی که زنور تفسیر بیا کمی پلای ترجمه وایم و اذا اغا وقت غربت چه دل مر لویجی بیا تقریق دو پریجدی هم دی ذات الشمال و چه پی خواهد بیا دا ذات اغا را کم دی دا جهت سپتی جهتن و دیس جهت که پریجدی چه اغا جهت سر کم دی ذات الشمال چه اغا خواهد دا چپر لاس ور سر مدی و هم دی چې دی په فجو کې په دغه اوار میدان کې دی من هو د جغار څخه اوس دلته چې دی درسته او چپه دلته ذکر کی شمال د چپه خواته ویل کی شمال و د قطب شمالي ته ان ویل کی خو د انسان و د چپه طرف ته شمال ویل کی لکه هغه چې جنوبي قطب دی دی خواته هغه شمالي قطب دی د انسان په خپل بدن کې دای یمین دی دای شمال دی دار اوس نو چې دی دا مفسرین رحمت الله علیهم وای اشرف علی ثانوی رحمه الله وای وای دغه د غار وضعیت سره کم دي چې دا رقم دي چې پر دیګ سره المر نه برابرېش چې المر خيج پر یو خوازین و پیچل سي بیا چې المر لږ پر دا بل خوازین و پیچل سي ولې المر چې د انسان بدن ته برابر کې ګرځم رغم په دوغه ورده خو به دی چې درس او نه کاله دوره کداري پنو نو دا خو چې دی برای خرابې نو نو دا غار سره کم غار دي وای دلته د یمین او شمال فرق لري کداغه یمین او شمال دا دغه سړی چې د ورننوځي د درسته خو او چپه خو یې مراد وي نو دا غار معلومدار داسې جوړ دی چې خوله دغه سړی شمال وخواته ده خوله و دغه قطب وخواته ده د شمالي قطب جوړته وای عباره چې سړی ورننوځي نو خپل چې ورننوځي نو خو د لمر خاته وخواته دی عباره چپه لاسو د لمر لیدو وخواته دی رسته لاسو نو لمر چې د اخوا سره سر د سره وخیږي پر اوغه طرف برابر سي چې ورننوځي اثر رسته خو چده د دې خاطر ځینې پاتې شي په دغه مابین کې په دغه اوار میدان کې دی پروت د غار سر خو چې دی اداره کوي لست نو اوس داس چې دی خدای د خولې خو یې ده دلته دی پاتې قرار د المر دغه سی وګرځي جلا او تلای ځینې بچ کې المر چې کیسه ما پښند خو به پر اخوا باندې برابر شي بیا د یو ځای خاطر ځینې پاتې شي المر ګوره پلا پر سخه کې د غار برابر څه چې ورنه وځي د دې سری رسته خو چې د قبله خو ده او چې المر ویږي باران و د المر د المر خاطر په خو کې د غار چې هغه د ورنه وتون کې چپه خو واه په اخوا کې لمر باره ځینې کیرسي پر ده ډایرکټ نه برابرېږي دورې ځینې کیرسي دورې ځینې کیرسي لمر هغه یویږي په کلو باندې پر تېرېږي که چیرې دغه چپه او رسته چې الله دلته یاد کړي چې مانا رسته خو او چپه خو دا د هغه سړي غې یادوي چې ځینې راوځي د غاره څخه چې د غاره څخه راوځي د ورننوتونکي دا نه د راوتونکي هغې معتبر وي نو بیا غار دا بل رقم جوړ دی هغه بیا دا دی چې دوری جنوبي خوا کې خوله ده نو د اخوا چې سړی راوځي برای رسته دا د قبلې خوا کېږي او دا چپه چې د هغه دا خوا کېږي غار چې داسې جوړ کړي چې خوله یې جنوبي خواته کې باران د راوتونکي چپه او رسته الله تعالی یادي نو باره چې لمر راوخېږي د راوتونکي چې د غار سره راوځي د ده ورستې خواته نو د غار خول خو دې خواته شول او پر دې خوا یې لمر برابر شي او چې لمر لویږي پر اخوا باندې چې هغه شمالي معنا چې د لمر خاطه خواته د سړي د راوتونکي چپه خواته پر اخوا یې لمر برابر شي نو دا د غار وضعیت تر اوسه پورې نه دی معلوم چې څه رقم دی احتمالي تفسیر وایي چې نو یا به دسي یا به دسي ولې دغه یمین او شمال چاله یادي د چا یمین او شمال یادي د ورننوتونکي دا که د راوتونکي دا خو بالا بیان نه دی سوی نو که د ورننوتونکي هغې نو غار خوله دا رقم ده معنا د شمال و طرف ولې قطب و خواته ده نو کیدای سي په خبره پوه سواست د ورننوتونکي رسته و چپه کي که د راوتونکي رسته و چپه یي نو بیا غار دا بل رقم جوړ دي دا رقم ده چې خوله یې د جنوب و خواته ده خو به ارحال الله پاک دغه موږ ته وښوله چې لمر پر دوی نه برابرې دي په پجوه کې بیا ولی دی پریوتلی په د اوار میدان کې دا هم داسې نه دی چې دوی مشوره سره کړې ده دلته به پریوزو الله پاک دا د اولیاو کرامت ښکار کړي اتفاقا دلته دی پریوتلی دا د دې دپاره په دې کې بیا هوا چلیږي پر دا بدنو د دې هوا وچلیږي چې ورسته نه شي نو تازه هوا هم ګړی په ګړی پر چلیږي او لمر هم نه دی پر برابر لکه موږ چې غوښې د ورستوالي څه ساتو که فریج نه لرو نو په سارا کې دا رواج و ښځو به باره دا رقم په سایه کې یو ځای درلودی زوزان بیا دلته پریښو د زوزانو څپلۍ به وداسې عباره به غوښې در لاندې کړې پشم نه سورتلی خو زوزان په چې کېدل او هوا به هم په کښې کې چلېدله سایه به امونه به غوښې نه ورسېدې خرابېدې به نه دا هغه د سارا رقم چم دلته م عین هغه طرز ماحول دغه رقم جوړ دی الله د دې غار حکایت کوي و ترا ته وینې چا ته وایي ای مخاطبه ار مخاطب ته وایي الشمس المر اذا هغه وخت طلعت

وذات الشمال او پر طرف باندې د چپا پر درسته او چپا اړه خینو به الله پاک ایمش پر اړه واغې ور بدلو چمزکه ځنیو نه خور دا غوښه وکلبهم سپید د دغه د سپی خبره را بالا د سپی معلومات کله وس د چا سپی حتی ځین مفسرون خلاج کلی چې دا سپی نه دی دغه د کلی سپی دا زمری دی الله پاک ورته مسخر کی ولی خو زمری تم سپی ویل کی په یو حدیث کې راځي یو کافر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې فاذا با رسول الله صلی الله علیه وسلم شرع پر ورته وکړ ول الله خو د خپل سپو سپی در باندې مسلط کی چې دا دونه بیا باک دای چې به برګرد مرګر زیدي د انډوالانو سر په سفر بتلی بره به د خلکو په مابینس کې بجدي ولا غ شراس ولز ما خورا کړه که سوي ده دغه رقم په سفر باندې په قافله کې روان یو ځای وتلی وو بره د انډوالانو په مابینس کې بدی بجدي الله ته په هغه داشت کې برز مرې را لیدې و خو مړ نو کچيري دا د قلب اطلاق د سپي اطلاق پر زمري نه کېدل اغه خو نبی علی سم په دعا کې سپیت کړو چې علاج خپل د سپورت یو سپید باندې مسلات کی ال تزمری پر د باندې مسلات نو خو مرم دار زمری تم چې شوی کیږي سپی وی کیږي ار درم دته وی کیږي لکه سره چې دلته په دا مر په انسانانو کې دا غره کم چې یو څوک هم غرض یې پر چا کار دی برای ورور سور سپی دی پر بلکې څوک زم کیږي دا بس نه خو معنا دا داړون کې ته بر د سپی لفظ استعمال دی نو دلته ځینې مفسرین خو ګسره وای چې دا اگر سره زمری الا مسرات کې را لې په دروازه کې ورته پریوتی نور وای هغه قصه کې چې معنا غد شپانه سره دی ور سره واغ نور خو هغه قصه چې د ګرد د تفاسیر د لارې څه فقط مش پر دغه ایمان درو چې سپی د دې سره دلته پروتو په دغه غار کې د دروازه کې دروازه وانه الله وی وکلبهم سپی د دې باستون غړون کې دي زراعیه خپل لیچلره بل وصیدې پر د چرچوب وسید و دغه ته ویل کیږي دغه دروازه کې چورن راوځي نو کې د الیز رقم ځای نه دی دروازه چې پکښې کې پرته په دغه د غار د داخلي کې چې کې ورده نه سي د سي دفتر چې مون رو بره د دروازې چارچوب ورته وای کني غار خو نو دروازه نه درو د چارچوب ته درو خو دغه لکه د دروازې چارچوب چې په خوان یو لوخ مونږه غټ وته سفارز کې د کده مې را دغه قدر ځای نو په دغه سي ځای کې چې دی د عدالت پروتي زراعه چې د ودالې چې ته ویل کیږي خپل لې چې غړول د رقم یې سره یې شي دا ګرد د حفاظت اسباب یو الله پاکول چې دی چې دی چې تور ته وګوره ته چې وادي وښتي هغه بده کی نو پر وښ انسان خو بل څوک بار نه ورځي بره ورور هغه دی وښ په سره باندې راپورت دلته دا به رالی مسخر سو دي د اسپې به دلته پروت په دا چرچو باندې د لې پریو تیر نه دي نو پر سپې خو څوک نور زبره چې بده خو را باندې را وښی شو ا دلته په پیردار پر کم دي نو دا ما دي په قران کې دلته ذکر سو کلبه سپې د دې چې دی باسیتون غړون کې دي زراعیه خپل لې چلره بل وصیه پر دا چرچو په دغه د الیس کې فشاله پکې لوي طلعت لوی تلعتک چیر تور پورته چې ای مخاطب علیهم پر دی اطلاع خدای را خطو ته ویل ک طلوع د شمس ندی المر طلوع وکړه دا وخت نو کته و د اغار تور پورته کیجه ورسه داس ورته ګوره لوی تلعتک ته اطلاع را ولی خطل وک علیهم پر دی باندې د اغار ته ورسه لو ول لیت ته به وګرځې منهم د دې څخه برته معنا لو ول لیت ته به شا وګرځې معنا و پتشتیجه لو ول لیت ته به وګرځې و پتشتیجه منهم د دې څخه فرار پکې سره ولمولئه او تبع رقص منهم د دې خروع بند بیر د بیر بجزره دی د پر چمن یو په معنا سې دغه نه بو بیر دا بیا روع بالا پکې کې شي نه لکه خلک په پلانې سړي تعالی تعالی ستاره ور کړی د دې ستاره الله بیان کړ چې ما داس کیفیت په دې غار کې شي دي چې هر څوک غاړي چې اطلاع پر راولي زړه د وامه د کیږي خپل څه کوي ورسره دا بیا بل کرامت دی چې هر څوک ماځي ورزي بس دا وامه جوړه کیږي ولی وای کدا نه وای نو خو بار به خلک دا ته پکنیکونه کوله درته به کبابون ورته په خوله راتلای بنو علاوه غوښته چې د دې حفاظت وکړي لو ول مولئه او تب ډکسه په معنا بس منهم د دې د خاطر سرع بند بیر ته به ګرسه د بیر څخه دا غره کم سي ژبه دا وامه دی ډکوي طاقت پکې نه کیږي نو وسنه دغه سپې په دې ځای کې دا د ذکر زو چې د دې پیرو دینو نو روح البيان خو چې دی تفسیر کې قوي تفسیر دی چې د آیات ترجمه کوي تفسیر یي به چې دی قصې نقل کوي روایت په وګړو کې نو ضعیف او ضعیف شي ان راوړي نو پر تفسیر چې دی پر تفسیر څوک سوال نشي کولای چې تفسیر معنا نه عوذ بالله کمزور دی خراب دی هغه لکه دا نور ته پاسې دا قوي تفسیر دی قصې ته چې دی ملاوت لري په قصې کې نو رقم رقم قصې راځي ځینې قصې د احادیث یا غو صحیح یي نو ځینې به دا قصې د یو چا سره اوریدلې نو یو به سند د روایت د نقل کړی دی چې لس حیوانات الله تعالی جنت ته بیايي فوق حیوانات که یو د صالح علیه الصلاه و السلام وشه د یاد کړی د دا جنت ته دوام د ابراهیم علیه الصلاه و السلام گلګی د یاد کړی دی چې عمل منو کې راوړي چې هغه دغه سربسته کباب کړی و هغه ملایک چې راغلی و د لوط علیه السلام قوم چې بیا برباد او دا دریم چې دی هغه د اسماعیل علیه الصلاه و السلام د پاره چې کوم مج الله را لېږلی خو هغه د جنت ته وګرته بم جنت ته ځو دا او څلرم چې د موسی علیه الصلاه و السلام په قوم کې چې کوم غوا و چې دی الله لکړه چې دی هغه په غوښه هغه مړی داسې و پرښوندې سو دا پنځم چې دی د یونس علی صلوات و سلام ما هی چې د سلویشت ورځې په نس کې ساتلی وي بیرته بار بیا قی کې پر حمزه کې باندې هغه ما هی شپږم چې دی د عزیر علی صلوات و سلام خرج دی پر سپور هغه چې الله پاک ته وویل چې دا کلی به ته بیرته څنګه را ژوندی کوي الله تعالی دی ام مړ کړي د خرې ام مړ کړي بیا سل کاله بعد دی را ژوندی کړي بهرل خر دې کم دی هغه هلته یو څو هډوکي پراته ول ورته ګوره امر الله ورته وکړي هغه هډوکي سره پورته سوله سرویس کې د غوشکر مشلیجه خرڅ هغه خر او پاته سو اووم هغه میژی د سلیمان علیه السلام چې د سلیمان علیه السلام لشکر تیرېدی یو میژی نارې کړه په خپل قوم باندې بهرل غارو ته درنه نوځي د سلیمان علیه السلام لشکر روان دي پښو بم لاندې کړي هغه میژه دا ناره وکړله نو چې دا د سلیمان علیه السلام د لشکر څخه د خپل قوم ته مشر میژه غږ وکړي خو منده ورکړي چې غارو ته ترځغلي هغه میژه یاد کړی دي اتم چې دی هغه د بلقیس هدهد ملا چرګک هغه د بلقیس آل چې سلیمان علیه السلام تورې چې ملا چرګک غیر حاضر هغه ملا چرګک په مرغانو کې بل دغه د اصحاب کهف وسپی چې دا اوس دلته ذکر سو په قرآن کریم کې بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم وشه چې دی مبارک پر سپری دی دغه داس حیوانات دی یاد کړی دي تفسیر مزاری شریف چې دغه فقط یو دغه دوا یاد کړی دي یو د اصحاب کهف وسپ یاد کړی دي او بل هغه د عزیر علیه الصلاه والسلام حمار چې دی یاد کړی دي اگر چې د بل چا د بل عم بن باعور د هغه خر یاد کړی دي نو خو به هر دغه دوا حیوانات چا یاد کړی دي مزاری شریف خو دغه ګرد خبره د عقیده نه چې شریف خو مخه په مکلف چې د حیوانات شي که الله پاک جنات به یې زموږ سره زور څه دي کنه به یې د دې حق څه دي چې ځان غواړي خو دا دی راوړي چې نو چې د ار چا چې اورېدلې دي معنا ال چې روایت هغه اخذ نه دی ذکر کړي نو دا د تفسیر جز نص په تفسیر کې فقط دغه په قران کې دا خبره راغله چې وکلبهم باسط زراعي الله وي د دې سره هغه سپی چې دی هغه دلته پیره پر کې دلته پروت دا خو نه دانه معنا چې وسم دغه رقم دی هغه خو نو ورسته راسه بر خبره چې بر بیا دی را بیرته را کړي نه ستنه بر بیا ورسته چې و بر خ موجول چې تفسیر وایي چې ورسته بیا مړ سی وي دا د هغه وخت بیان الله تعالی کې چې دی واده واره تدل کې قصر را واره دا رقم چې الته دغه رقم دی پراته ونه کله یې ترجمه ته وسته سم توجه سی وي چې فقط دغه تر دغه ځای موږ ول چې ول مولیت ته به ډک سي منهم دې څخه روع باندې بیر کچیر ته غواړي چې ودا غارت وروخه جغار دغه څه د وهم د ترس څخه ډک وره بس نور قصه نه بیا پاته د برجر یم شي لري واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.